na lembi nzoto mama. Moteme ko senga sena mona kayo, molingo na mesa na oho sena mona kayo. Nalangwe nalangwe olu lango ho, natangwe ho. Oh teme come tanga walika mogo na lali pongite onga pasio na beleli beleli yo yo kingaite asusio abanzo bobo mainale mito to mama. Senga sena mona kayo, olingo na mesa na oho sena mona kayo. Nalangwe nalangwe olu lango bo, natangwe obo bo, mabanzo bo bo, naina kokatwa o mama. Gracias. suka wapio Motema taranganga na komi pamba eselie Motema oho ngana linga kao papa Olingo ele kinga na ziki zungu zungu ngana lele mama Nasa ya lolango ema dimingi ngana kendewa Motema bobo ngana linga kao mama Motema bobo ngana komi pamba sheri Papa, Olingo ili kinga na zindi maradio Ngana lala wapie Motema panza nganga na komiso baeselie Motema oho ngana linga kao mama makamo Olingo ili kinga na zwiki zungu zungu ngana lili mama Nasa ya lolango ema timingi ngana kenewa Motema oho ngana linga kao mama Motema oho Mi pamba chérie